คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยลืมทุกเรื่องที่ผ่านจะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันคนโดนเทคนหนึ่งที่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้นจะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื๊ดก็แค่คนโดนเทเดินเซเมื่อทางนี้ก็แค่คนโดนดีก็แค่คนเสียใจแค่ถูกเขาทิ้งมาน้ำตาก็แค่ไหลก็แค่คนที่มันหมดใจคืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยลืมทุกเรื่องที่ผ่านจะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันคนโดนเทคนหนึ่งที่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้นจะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื๊ดก็แค่อกหักช่างมันตัวกูยังไม่ตายก็แค่ถูกคนใจร้ายหลอกฝันก็แค่นั้นทักทายความสดคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันสักวันหมดแก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอคนนั้นก็แค่คืนที่ฉันโสดก็แค่คืนที่ฉันโสด MC Gang Come on อย่าไปนั่งจมปักอยู่กับรักที่ห่วยแตกอย่าไปมัวซึมซับเดี๋ยวจะโดนไข้แดกพยายามหรือไม่นมบนที่มันทำเราเจ็บแสบมันแค่เจ็บแปลกมันเดี๋ยวก็คงหายดีอย่าไปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปวดตับปวดวางโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อนคลายก็แค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหายใจบอกแฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยลืมทุกเรื่องที่ผ่านจะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันคนโดนเทคนหนึ่งที่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้นจะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไปตื๊ดก็แค่อกหักฉันมันตัวกูยังไม่ตายก็แค่ทุกคนใจร้ายหลอกฝันก็แค่นั้นทักทายความสดคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันสักวันหมดแก้วหมดใจเดี๋ยวให้ลืมเธอคนนั้นช่างมันตัวกูยังไม่ตายก็แค่ทุกคนใจร้ายหลอกฝันก็แค่นั้นทักทายความสดคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันสักวันหมดแก้วหมดใจเดี๋ยวไม่ลืมเธอคนนั้นก็แค่คืนที่ฉันสดก็แค่คืนที่ฉันสดคืนที่ฉันโสดก็แค่คืนที่ฉันโสดก็แค่คืนที่ฉันโส ดขอโทษนะคะปาร์ตี้จบกันหรือยังคะ ยังครับยังมีอีกครับเชิญเลยครับ ก็แค่อกหักฉันมันตัวกูยังไม่ตายก็แค่ทุกคนใจร้ายหลอกฝันก็แค่นั้นทักทายความสดคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันสักวันหมดแก้วหมดใจเดี๋ยวให้ลืมเธอคน